It is a universal language. It is my muse and mentor writing the soundtrack of my life. It is war and peace at once. It unites me with the world and makes my heart beat faster. Music is who I am. Now, sit back and listen. Rock and Roll FM canlı yayını başlıyor. Arkanıza yaslanın ve kendinizi müziğe bırakın. Rock and Roll FM. Rock and Roll FM Kadın Blues ve Rock Festivali. Hazırlayan ve sunan Geronimo ve Doğa. Herkese merhabalar. Rock'n'Roll FM'de özel bir programla karşınızdayız. Kadın blues ve rock gitaristlerinden parçalar seçtik. Özel bir program yapıyoruz. Rock'n'Roll FM Kadın Blues Rock Festival 1. bölümünde sizlerin karşısındayız. Önemli parçalar ve gruplar var ama öncelikli olarak bu akşam belki de rock müziğin ve blues'un ablaları, babaanneleri diyebileceğimiz sanatçılardan seçkilerimiz var. Programın konseptine uygun bu pozitif ayrımcılığın da bir parçası olarak bu akşam bir yardımcım da var programda. Evet, Doğa bana anonslarda eşlik edecek. Şimdi Amerika'dan, Kansas ve Nashville'den iki blues sanatçısı arda arda gelecekler. Parçaları Samantha Fish'ten Beach on the Run ve Jane Rose ve grubu Dead End Boys'tan Bidim. Evet, dinliyoruz. Like I said, we are the Samantha Fish Band. Bitch on the run, well. We'll be right back. Chest, everyone can see I'm a goddamn mess. You got me shook up, oh, shook up all the time. Face. The beast is coming out at full pace. I gotta find me something to hold on to if I'm gonna ride this ride through. You got me tore up, tore up all the time. From where it go, I can taste what you want on my lips. I feel you caressing on my hips. You got me pinned down, pinned down all the time. Jane Rose ve grubu Dead and Boys'dan Beaten'ı dinledik. Şimdi sırada ünlü bir bluescu var Avrupa'dan. Efsane bir bluescu. Hollanda'dan Beth Hart. Birkaç sene önce Doğayla da beraber konserine gitmiştik. İstanbul'da izleme şansına sahip olmuştuk. Son dönemlerde farklı çalışmalara ve farklı bir tarza imza atıyor bana kalırsa. Ama onu tanıdığımda efsane bir Paradiso konseri var ki unutulmaz. Şimdi o konserden bir parça dinleyeceğiz canlı performansıyla. Bad Heart ve parçası Get Your Shit Together. Get your shit together, girl. Thank you. Evet, Beth Hart'ın ardından heavy metal'ın gerçek iki babaannesi geliyor şimdi sıraya. Efsaneleri bunlar. Biri Alman, diğeri Amerikalı, iki efsane şarkıcı. Şimdi sırayla parçaları. Dora Pesh'ten bir Judas Priest parçası, Breaking the Law ve ardından Lita Ford'tan Kiss Me Deadly. Out of work and down, all inside it's so frustrating as I drift from town to town. Feel as though nobody cares if I live or die, so I might as well begin to put some action in my life. Late for my job and the traffic was bad. man. Uh-huh. It ain't no big thing. I went to a party last Saturday night. I told you that story, it'd be alright. Uh-huh. It ain't no big thing, but I know what I like. I know when I'm dancing with you, and I know what you like. I know you're Rita Ford'dan Kiss Me Deadly'di son dinlediğimiz parça. Şimdi sırada yine iki parça var. Biri Amerikalı New Jersey'li bir sanatçı ve diğeri de 1970'lere kadar geçmişi dayanan çok sağlam bir rock grubu. Bayan vokalisti Ann Wilson yakın zamanlarda bir albüm de çıkardı. Onu da tavsiye ederiz bu arada. Sırayla dinleyeceğimiz iki parça. Pat Benatar'dan Hit Me With Your Best Shot ve Heart'dan Barracuda. Breaking little hearts like the one in me. That's okay, let's see how. Tam Barracuda ile dinledik ve devam ediyoruz. Sırada özel bir grup var. 1975 yılında Kaliforniya'da kurulmuş, tamamı kadın sanatçılardan oluşan, aralarında John Jett, Sandy West, Mickey Steele, Lita Ford, Jackie Fox gibi isimlerin yer aldığı bir grup. Ve yine ardından da yine bu grubun elemanlarından solo çalışma dinleyeceğiz. Sıradaki parçalar Runaways'ten You Drive Me Wild ve John Jett'ten Bir Tin Lizzy parçası Bad Reputation. Yeah! Rock'n'Roll FM Kadın Rock ve Blues Festivali'nin sonuna geldik. Evet, ilk bölümün son parçası bir efsaneden gelecek. 1950 doğumlu, yani 71-72 yaşında bir efsane gerçekten. Hala sahnelerde şarkıcı, yapımcı, bas gitarist, oyuncu ve aynı zamanda bir radyo programcısı. Suzy Quatro ve parçası Can the Can. Rock'n'Roll FM'i dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Devamı gelecek olan programlarımızı takip edin. Kadın Blues ve Rock Festivali. Hazırlayan ve sunan Geronimo ve Doğa. Bir Rock'n'Roll FM yayınının daha sonuna geldik. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Sonraki programlarda görüşmek üzere.